saksikan sunset di pantai hilangkan suntukku mandi di tepi lautan hapuskan sumpahku memandang gadismu melari segarkan suasana malam di kute redakan kesalahan marahku terima kasih bagimu untukku raya dan alamku terima kasih untuk cantik gadismu dan kerasnya rak balimu ya. Sejenak lupakan sesaku hadapi egonya hidup di kota Jakarta yang penuh